jest za duży. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis, Filip Jarek. Szef Parlamentu Europejskiego grozi zablokowaniem unijnego budżetu, jeśli zostanie przyjęta jego ostatnia wersja. Andrzej Duda o polityce klimatycznej, Władysław Kośniak-Kamysz o wolności słowa i wyboru, za chwilę o kolejnym dniu kampanii prezydenckiej. W tym serwisie także korespondencja zza oceanu, walczący o nominację demokratów miliarder Michael Bloomberg nie będzie najlepiej wspominał ostatniej debaty. Parlament Europejski odrzuci unijny budżet na lata 2021-2027, jeśli zostanie przyjęty jego najnowszy projekt. Takie stanowisko przedstawił na szczycie w Brukseli jego przewodniczący Dawid Sassoli. Sytuację na bieżąco śledzi nasza korespondentka Beata Płomycka. Już wcześniej większość grup politycznych w Europarlamencie sygnalizowała, że najnowszy projekt budżetu jest nie do zaakceptowania. Teraz oficjalnie i osobiście powiedział to unijnym przywódcom przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Stanowisko jest jasne, taki budżet nie zostanie zaakceptowany. A europoseł Jan Olbricht, który jest w zespole negocjacyjnym, tak tłumaczył. Zdaniem parlamentu to jest propozycja, która po pierwsze jest za niska, po drugie nie odzwierciedla priorytetów, niekoniecznie parlamentu, tylko w ogóle Unii Europejskiej. Parlament Europejski uważa, że należy utrzymać fundusze na spójność i rolnictwo na obecnym poziomie oraz zapewnić finansowanie badań naukowych, cyfryzacji czy programów dotyczących zatrudnienia młodych. Stanowisko Parlamentu Europejskiego na pewno nie ułatwi unijnym przywódcom negocjacji. Muszą bowiem pamiętać o tym, że zgoda europosłów jest konieczna, by budżet został zaakceptowany i mógł wejść w życie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa już na dobre kampania prezydencka. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda w miejscowości Turek w Wielkopolsce mówił m.in. o polityce klimatycznej. Prezydent podkreślił, że aby pogodzić troskę o środowisko i interesy gospodarcze, że on przyjął zasadę sprawiedliwej transformacji. Chcemy transformacji, bo chcemy czystego powietrza, chcemy chronić klimat, chcemy zachować wszystkie dobra, także dobra środowiska dla przyszłych pokoleń i dla tych najmłodszych i dla tych, którzy jeszcze przyjdą. Ale musimy to zrobić tak, żeby polska rodzina mogła godnie żyć, żeby człowiek miał godną pracę. Dziś Andrzej Duda rozpoczął kampanijny objazd Duda busem po Polsce. Wcześniej prezydent spotkał się z mieszkańcami Łowicza. Lider ludowców z kolei, Władysław Kośniak-Kamysz, o głosy zabiegał m.in. w Krakowie. Kandydat PSL na prezydenta zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany, będzie zwracał uwagę na wolność zagwarantowaną przez państwo, w tym wolność słowa i wolność wyboru. Będziemy bronić wolności w sądach, wolności do sprawiedliwości, wolności obywatelskich, wolności związanych z wolnymi mediami. O tym będą te wybory. Pan prezydent Duda i jego sztab tutaj mają trochę inne podejście. My jesteśmy za wolnością w sferach życia, które wymieniłem. Wybór prezydenckie 10 maja. Uważany za jednego z głównych kandydatów w prawyborach prezydenckich w USA, Michael Bloomberg w ocenie obserwatorów poniósł porażkę podczas debaty telewizyjnej w Las Vegas, która może go słono kosztować. Kontrkandydaci z Partii Demokratycznej krytykowali byłego burmistrza Nowego Jorku za wypowiedzi na temat kobiet, rasizm i próbę kupienia wyborów. Więcej na ten temat nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Michael Bloomberg wydał ponad $400 milionów na promocję swojej kandydatury. Zakrojona na wielką skalę kampania reklamowa sprawiła, że jego notowania poszły w górę i stał się jednym z czołowych kandydatów w prawyborach Partii Demokratycznej. Przedstawiano go jako alternatywę dla lewicowego nurtu partii. Podczas debaty w Las Vegas Bloomberg stał się głównym celem ataków swoich rywali. Demokraci nie wygrają wyborów, jeśli wystawią kandydata, który ukrywał zeznania podatkowe, zastraszał kobiety i popierał rasistowskie przepisy dotyczące rewizji przez policję. Demokraci zaryzykują bardzo wiele, zastępując jednego aroganckiego miliardera innym, ostrzegała Elizabeth Warren. Bloomberg nie radził sobie z odpowiedzią na krytykę ze strony konkurentów. Okazywał frustrację i wypadł blado na tle rywali. Dziennik New York Post artykuł na temat debaty opatrzył fotomontażem Bloomberga z podbitym okiem i plastrami na twarzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że spadek liczby nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Chinach napawa optymizmem, ale jest jeszcze za wcześnie, aby mieć pewność, że ten trend się utrzyma. Dziś Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o blisko 400 nowych przypadkach infekcji, co jest najlepszym bilansem od 23 stycznia. Ten trend to dobra wiadomość, ale nie czas na samozadowolenie, powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie. Zauważył również, że liczba zakażeń koronawirusem w innych krajach jest bardzo mała w porównaniu z Chinami, ale podkreślił, to nie może trwać zbyt długo. Obecnie chińscy naukowcy testują dwa leki przeciwko nowemu koronawirusowi, a wstępne wyniki badań klinicznych są spodziewane za 3 tygodnie. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Reprezentacja koszykarzy, która robiła furorę na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata w Chinach, Polacy dotarli do ćwierćfinału, rozpoczęła eliminację do Mistrzostw Europy. Grupowi rywale biało-czerwonych to Hiszpania z Rumunią, a także Izrael, z którym Polacy grają właśnie w Gliwicach. Trwa druga kwarta. Jest, Marcin? 21 dla Izraela, Polacy 14. Teraz 23 dla Izraela. A dziękuję. W zakończonym już spotkaniu Rumuni przegrali 61-84 z Hiszpanami. My z Mistrzami Świata zagramy w niedzielę o 18 w Saragosie. Co ciekawe, jeśli wystąpi w tym spotkaniu Łukasz Koszarek, będzie to 200 występ z orzełkiem na piersi. W 13 kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wiwe Kielce grało na wyjeździe z Motorem Zaporoże. Mistrz Polski, choć teren rywala gorący, wygrał bez problemów 33-26. Wiwe awansowało dzięki temu zwycięstwu na trzecie miejsce w tabeli. W połowie stawki bieg biatlonowych Mistrzostw Świata w Supermiksie zajęli Polacy Kamila Żuk i Andrzej Nędza-Kubiniec. Zajęli 18 miejsce. Na 30 ekip wygrali Norwegowie Marte Olsbu-Reisland i Johannes Bø. Do nich właśnie biało-czerwoni stracili 2 minuty i 13 sekund. Jak przekonywała 22-letnia Żuk, to było bardzo cenne doświadczenie. Chyba troszeczkę uwierzyłam w siebie, no jednak w ogóle to był mój debiut w tak szybkich zawodach, że tak powiem, bo jakby ja nigdy nie startowałam w single mixach ani w super sprintach, no nie jestem dynamiczną zawodniczką, nie jestem też zawodniczką, która szybko strzela, więc jakby wszystkie przeciwieństwa są we mnie, które powinny startować w dzisiejszym biegu. Ale odważyłam się spróbować, chciałam tak naprawdę udowodnić sama sobie chyba na tych Mistrzostwach Świata, że jednak jestem w stanie strzelać, bo gdzieś się pogubiłam ostatnio i że jestem w stanie rywalizować. I cieszę się, bo było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie. I to jest najważniejsze. W piątek dzień przerwy w Mistrzostwach w Anterselwie. W Barcelonie zakończył się drugi dzień testów w Formule 1. Najszybszy był Kimi Raikkonen z Alfa Romeo Orlen, drugi czas Sergio Pereza z Racing Point, a trzeci był Daniel Ricciardo z Renault. Jak mało miarodajne są jednak czasy testów, pokazuje wynik Walteriego Bottasa i Mercedesa, którzy zamknęli stawkę. Nie będą jutro odpoczywać, za to skoczkowie narciarscy w Rumunii odbędzie się pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata. Po kwalifikacjach wiemy, że wystąpi w nim 6 Polaków z Piotrem Żyłą, Dawidem Kubackim i Kamilem Stochem na czele. I jeszcze piłka nożna na koniec. Może być? Ja, jest, no proszę. Proszę, tak? Proszę kontynuować. Nie, a, rozumiem. Od 18, bo emocje będą, więc wiesz, to na przebudzenie. Od 18.55 trwają pierwsze mecze 1.16 finału Ligi Europy. Brugia podejmuje Manchester United. Cluj gra z Sevillą, a FC Kopenhaga z Celticiem. Patryk Klimala poza szerokim składem The Boys. Do tego grają Eintracht Frankfurt z Salzburgiem, Hetafe z Ajaxem, a Ludogorets z Interem. W ataku Bułgarów gra Jakub Świerczok, w ataku Nerad Zurich Lumelu, Lukaku. A jak Polacy z Izraelem? Teraz jest powtórka, nie ma wyniku. Dobrze, to ja ci powiem. 26-16 dla reprezentacji Izraela. Wszystko. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze pan z nami zostanie na chwilę, a teraz pogoda. Nad przymrozkami na wschodzie i południowym wschodzie, w tych regionach od minus 2 do 0. W rejonach podgórskich Karpat od minus 6 do minus 4 stopni. Cieplej w Polsce centralnej około 2 stopni. Najcieplej na wybrzeżu i zachodzie do 4 stopni. Piątek pochmurny i deszczowy. Szanse na przejaśnienia i chwilę ze słońcem na północnym zachodzie, ale i w tych regionach będzie padać. Na termometrach, to chwileczkę muszę tu znaleźć, a widzisz, temperatura od 2 stopni miejscami na wschodzie, około 5 w centrum, do 7-9 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, Agnieszka Szydłowska już z nami. No i temat dnia. Dobry wieczór. Czyli te pączki. Ja chciałam powiedzieć, że ja nie wiem, jak to się stało, ja nie zjadłam jeszcze żadnego pączka. Żadnego. No coś. Nie. Co wy? A po piąteczka. No pączki są z glutenem. Tak, ja wegańskich szukałem, nie znalazłem. Samo zło. Ja nie szukałam, ale szczerze mówiąc, czuję się jakaś taka niepełna, więc myślę, że jeszcze coś się wydarzy.

Orkiestra Mendoza, Bugalu, Arizona na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania już oficjalnie, tak żebyśmy grali, żeby ci, którzy już zjedli dużo pączków, mogli poruszać brzuchami. No i oczywiście, żeby ta muzyka była różnorodna. Do 21:00 takie są plany. Po drodze spotkanie z płytą tygodnia, z singlem tygodnia i z gościem tygodnia po 20:00 i na West w naszym studiu. No to cóż, od razu grajmy dalej. Dajmy grać Tammy Crest. Szaleństwo całego świata. Najpierw orkiestra Mendoza, czyli byliśmy w Arizonie, ale orkiestra jest meksykańska. Teraz muzyka Tuaregów i zespół Tammy Crest i lądujemy w Polsce. Fani pewnie nie przeoczyli, ale nie wiem, co z tymi, którzy jeszcze nie są panami, że Komety wydały nową płytę. Urodziłem się w momencie, kiedy cię zobaczyłem. Nie zapowiadało tego absolutnie nic. Nieoczekiwanie nasze drogi się przecięły. Spotkanie z przeznaczeniem, uczucie w nowoczesnym świecie. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy. Jak ty mają tylko modelki i manekiny. Po drugiej stronie twoich oczu nie istnieje czas. Kiedy tutaj jesteś, wszystko poza nami znika. Spotkanie z przeznaczeniem, uczucie w nowoczesnym świecie. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy.

Waha i TILT, czyli duet, który przedstawia się oficjalnie jako Palsekam. Styropian jest zapowiedzią płyty nadchodzącej wiosną tego roku. No i to był singiel tygodnia w programie alternatywnym w tym tygodniu. Co się wydarzy w przyszłym? To się wydarzy w przyszłym i wtedy będziemy o tym mówić. Otwieramy najnowszą płytę Julii Marcel i może tak przypomnę, że Ina West, która będzie naszym gościem po 20, grała kiedyś, bardzo dawno temu, ale nie tak, że 100 lat temu, no kilka lat temu w zespole Julki. Może zresztą o tym opowiemy po 20. Teraz już Julia otwiera właściwie swoją najnowszą płytę, bo to nagranie jest tym pierwszym. Ekstaza intelektualna. To nagranie otwiera najnowszą płytę Julii Marcel. Skull Echo to jest tytuł płyty, a Ekstaza Intelektualna to tytuł tego nagrania, które wybrzmiało. Idziemy tropem dziewczyn. Norweska artystka, która od lat mieszka w Nowym Jorku i w styczniu wydała płytę zatytułowaną Watch This Liquid Pour Itself. I tak właśnie sobie pomyślałam, słuchając dzisiaj tego albumu, że dopiero luty, a już jest po prostu w mojej głowie stres spowodowany wszystkimi płytami, które się ukazały, a których jeszcze nie zdążyłam otworzyć. A dopiero luty. Blow your nose gently. You shouldn't ever feel pain. You could try wiggling. You could try swallowing. Listen and try again. Listen and try again. Listen and try. Doubling the bars. If there's too much pressure, you need to stop and listen and try again. Listen and try again. Listen and try again. Listen and try. Aldri, aldri hold pusten. Nummer to, pust langsomt og dypt. Nummer tre, ikke mist pusten. Nummer fire, om et problem oppstår, stopp og senk angst med langsom, dyp pust. Super dziewczyna. Pod pseudonimem OK Kaja wydaje płyty. Oczywiście internet przynosi bardzo dużo i na miejscu wszystkich, którzy słyszeli ją teraz pierwszy raz, natychmiast bym zajrzała, posłuchała i zobaczyła OK Kaję. My przechodzimy tymczasem do zespołu, w którym dziewczyny też odgrywają bardzo ważną rolę. Kwartet Sprawiedliwy, tak można byłoby powiedzieć. Autorzy naszej płyty tygodnia, grupa Francis Tuan. Zaczytałam się, przepraszam, bo czytałam właśnie, jak napisali na w swoich mediach społecznościowych artyści o radości z powodu ukazania się debiutu, bo to dokładnie dzisiaj co to się dzieje z tym językiem? Naprawdę on nie chce się słuchać. Nie płyta, tylko płyta Let's Pretend Francisa Tuana ukazuje się oficjalnie. Nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Do wygrania oczywiście ten album. Nie wiem, jak utrudnić, czy też w ogóle trzeba utrudniać zdobycie tego albumu. Przypomnę, że Fryderyk był naszym gościem i można posłuchać, jak opowiadał o płycie, o nagrywaniu i w ogóle o tym procesie dojścia od pomysłu jednej osoby do kwartetu. Na stronie Polskiej Radio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Można też pamiętać o koncercie premierowym promującym album, który nadchodzi 22 lutego we Wrocławiu, Czasoprzestrzeń. No i można też dzwonić do Bartka 2273. Jakie może być pytanie? Może tak, kto uzupełnił skład zespołu Francis Tuan jako ostatni? Specjalnie tak bezosobowo zadaję to pytanie, aby niczego nie sugerować. Kto jako ostatni dołączył do składu zespołu Francis Tuan, dopełniając kwartet? 2273, Bartek czeka, a my słuchamy kolejnego utworu, tym razem zatytułowanego I Was Bored. Francis Tuan i ich nagranie I Was Bored z płyty Let's Pretend, płyty tygodnia w programie alternatywnym. Konkurs trwa, ale myślę nawet, że już jest bliżej końca, niż nie ma potrzeby, aby powtarzać pytanie, więc od razu jeszcze skoczmy do świata pewnego zespołu. Such a mess. That's what they do right in front of you. Like a cannonball slamming through your wall. In their face I saw what they're fighting for. Kid in a street bed, never gonna make it till the end, I guess. Shot me like a cord, climbing on the board, holding out the night, lonely after life, banging on the door. I don't wanna know, sinking like a star. Postanowiłam wrócić do nagrania At The Door zespołu The Strokes, żeby troszeczkę zatrzeć Bad Decisions, czyli singiel, który pojawił się w ostatnich godzinach, aby oficjalnie zapowiadać nadchodzący album. Teraz Agnieszka Obszańska. Przemierzymy sobie teraz całą Polskę, tak jak w tytule wystawy, którą możemy już oglądać w galerii BWA Wrocław Główny. Teren. Kultura. Bardzo łatwo ją odwiedzić, jeśli tylko wysiada się na wrocławskim dworcu. Zresztą podróż też wpisana jest w tę wystawę, gdyż jest ona wynikiem poszukiwań miejsc związanych ze sztuką, które działają poza, nazwijmy to, głównym nurtem, obiegiem instytucjonalnym, a wyszła z potrzeby znalezienia tego, co świeże i nieoczywiste. Ale o tym już kuratorka całej Polski, Anna Mituś. Sam ten tytuł, może obiecujący troszeczkę zbyt wiele, zdradza to wielkie marzenie przekroczenia tego mechanizmu, który już nauczyliśmy się rozpoznawać, czyli że jesteśmy zamykani coraz bardziej w tych swoich bańkach, w kręgu swoich znajomości, w kręgu bezpiecznej wiedzy. I próba wyjścia z tej strefy komfortu przyświecała mi, kiedy przystępowałam do researchu, do tej wystawy. A czym jest tytułowa Cała Polska? Cała Polska to pewna mapa, którą wytyczali mi zaprzyjaźnieni ze mną artyści i kuratorzy, którzy byli dla mnie ekspertami w tej naprawdę niełatwej pracy, kontaktując się ze swoimi autorytetami, jeżeli chodzi o rozeznanie właśnie i czujne trzymanie ręki na pulsie tej takiej najbardziej aktualnej sztuki. Starałam się zrobić sobie najpierw taki plan trasy, plan podróży, który potem w czasie bardzo intensywnych wakacji starałam się wykonać. Muszę od razu się przyznać, że nie wszędzie udało mi się dotrzeć tam, gdzie sobie zamierzyłam na czas. Dlatego mam nadzieję, że cała Polska będzie trochę takim serialem. Ale zanim to nastąpi, mamy wystawę, a na niej prezentację tych miejsc i artystów, którzy poruszają się z różnych powodów poza głównym nurtem. Co ich łączy, co dzieli i czy można uformować jakieś wnioski patrząc na tę mapę? Patrzyłam na nią oczywiście z taką czujnością, to znaczy podejrzewając, że niesłychany wysyp takich nieinstytucjonalnych miejsc, z jakim mamy do czynienia w tej chwili, jest nie tylko efektem coraz doskonalszych możliwości uczestniczenia we wszystkim, co się w ogóle pojawia, tylko naprawdę mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewnym nasileniem, które wynika może nie jeszcze z kryzysu instytucjonalnego, ale z takiego osłabienia roli instytucji w tym polu sztuki i też z pewnym takim momentem przewartościowania, który odbywa się w kulturze w ogóle cyklicznie. Można powiedzieć, że systematycznie co kilkadziesiąt lat, coraz krótsze są te interwały, następuje taka potrzeba dokonania korekty kursu, że to, co już przyswoimy w kulturze poprzez właśnie różne działania instytucjonalne, domaga się takiego właśnie bardzo głębokiego przewartościowania i odświeżenia i tą rolę spełnia w kulturze właśnie ta kultura nieinstytucjonalna, zwana też kulturą niezależną, czyli ta, która powstaje w takich subkulturowych kręgach, która wyznaje na własnych zasadach swoje własne wartości i te nowe wartości muszą dopiero zostać odkryte, nazwane, wprowadzone w tą rozmowę, którą jest kultura. I to myślę, że jest ta funkcja, którą powinny spełniać instytucje i to jest naszą wielką odpowiedzialnością, żeby systematycznie dokonywać takiej zmiany. I kiedy jeździłam po Polsce, to rzeczywiście potwierdzało mi się to, że tych miejsc jest bardzo dużo, a co ciekawe, szczególnie dużo tam, gdzie instytucje są rzadko rozrzucone albo no właśnie mamy do czynienia z bardzo takim silnym skrystalizowaniem takich konserwatywnych postaw w życiu społecznym. Na przykład na Podlasiu, które jest bardzo, bardzo teraz taką potencjalną przestrzenią, w której odkryłam niesamowite w ogóle skarby. Pozdrawiam Podlasie, bo ciekawych inicjatyw rzeczywiście tam nie brakuje. Ale skoro już mówimy o konkretach, to oczywiście nie zdołamy opowiedzieć o wszystkich artystach obecnych na wystawie, ale możemy zaznaczyć jakieś punkty. Od czego zaczynamy i gdzie ruszamy? Do Krakowa, które, kto by się spodziewał, jest w tej chwili mekką niezależnych instytucji. Do takich moich ulubionych należy na przykład taki ciuchla, taki szmatek nazywający się właśnie Szmat i miejsce, które przy nim działa, prowadzone przez malarzy, ale nie tylko. Jak zapomnieć? I to miejsce chciałabym takim pierwszym odruchu bardzo serdecznie polecić, dlatego, że jest przykładem na to, co na tej wystawie wydaje mi się również poza oczywiście dużą ilością nowych miejsc, które można odkryć, ważne, czyli że ta wystawa, można ją zobaczyć jako przegląd takich nowych estetyk, ale też wartości kulturowych, które pojawiają się w tym pokoleniu najmłodszych artystów, którzy w tej chwili wchodzą w sferę publiczną, czyli tych, którzy są urodzeni pod koniec lat 80. albo już na początku lat 90. Horyzont ich doświadczenia jest już zupełnie inny niż tych artystów, których obserwacje i analizy mogliśmy w sztuce obserwować dotychczas. A to tylko jedno z wielu miejsc, które możemy odkryć na wystawie Cała Polska – Wyprawa do źródeł sztuki – Nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce. Tytuł długi, ale wystawa warta grzechu. Więc zapraszam do BWA Wrocław Główny. Wystawa trwa jeszcze do 1 marca. To Agnieszka Opszańska, a to zespół, który nazywa się These New Puritans. Właśnie wydali płytę, która nazywa się po prostu The Cats i w nawiasie daty 2016-2019. Płyta pełna rarytasów dla tych, którzy kochają ten brytyjski zespół. Trochę nowej muzyki, trochę muzyki w nieznanych przedtem wersjach, a wszystko z tym charakterystycznym wokalem. Let's go. Stars into the sky. Let's go, I tell you, no one.